شہیدو تمہارا یہ احسان ہے، آج ہم سر اٹھانے کے قابل ہوئے۔ اے شہیدو تمہارا یہ احسان ہے، آج ہم سر اٹھانے کے قابل ہوئے۔ ظلم سہتے رہے ہیں بڑی دیر تک، آج بدلہ چکانے کے قابل ہوئے۔ اے شہیدو تمہارا یہ احسان ہے، آج ہم سر اٹھانے کے قابل ہوئے۔ تھی گھٹن قید افرنگ کس قدر، سب ہمارے قوام منجمد ہو گئے۔ تھی گھٹن قید افرنگ کس قدر، سب ہمارے قوام منجمد ہو گئے۔ تم نے بخشے ہیں جب سے ہمیں حوصلے، ہم جگر آزمانے کے قابل ہوئے۔ اے شہیدو تمہارا یہ احسان ہے، آج ہم سر اٹھانے کے قابل ہوئے۔ اے شہیدو تمہارا یہ احسان ہے، آج ہم سر اٹھانے کے قابل ہوئے۔ جب سے غلبہ حکومت خلافت چھوٹی، دل گرفتہ تھے اور غم زدہ تھے بہت۔ جب سے غلبہ حکومت خلافت چھوٹی، دل گرفتہ تھے اور غم زدہ تھے بہت۔ تم کو دیکھا تو جذبے مچلنے لگے، اور ہم مسکرانے کے قابل ہوئے۔ اے شہیدو تمہارا یہ احسان ہے، آج ہم سر اٹھانے کے قابل ہوئے۔ اے شہیدو تمہارا یہ احسان ہے، آج ہم سر اٹھانے کے قابل ہوئے۔ یہ تمہارے ہی جذبوں کی تاثیر تھی جس نے ہم بے کسوں کو قوی کر دیا۔ یہ تمہارے ہی جذبوں کی تاثیر تھی جس نے ہم بے کسوں کو قوی کر دیا۔ داغ ذلت کے اور جو غلامی کے تھے، آج ان کو مٹانے کے قابل ہوئے۔ اے شہیدو تمہارا یہ احسان ہے، آج ہم سر اٹھانے کے قابل ہوئے۔ اے شہیدو تمہارا یہ احسان ہے، آج ہم سر اٹھانے کے قابل ہوئے۔ تم نے اپنے لہو سے جلائی ہے جو مشعلیں، ان سے تاریکیاں چھٹ گئی۔ تم نے اپنے لہو سے جلائی ہے جو مشعلیں، ان سے تاریکیاں چھٹ گئی۔ رند آنے لگے دور چلنے لگے، ہم بھی محفل سجانے کے قابل ہوئے۔ اے شہیدو تمہارا یہ احسان ہے، آج ہم سر اٹھانے کے قابل ہوئے۔ اے شہیدو تمہارا